چلیے مقاصد دیکھتے ہیں اس رکوع کے. مقصد ہے اپنی حیثیت کو پہچان کر لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنے کے قابل خود کو بنا سکے. اہل کتاب کی دشمنی کو سمجھ سکے. یہود کے مختلف رویوں کو دیکھ کر آج کے حالات سے ریلیٹ کر سکے. اہل کتاب کے حق پر قائم لوگوں کی خصوصیات کو سمجھ کر خود بھی اس پہ عمل کر سکے. مال اور اولاد کفر کی موجودگی میں کام نہیں آئیں گے. اس حقیقت کو سمجھ کر کفر سے بچ سکے. نمائشی نیکیوں کا برا انجام دیکھ کر ان سے بچ سکے. اہل کتاب سے دلی دوستیوں کے اثرات کا جائزہ لے سکے. اہل کتاب کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی شدت کو محسوس کر سکے. اہل کتاب کے رویوں کے بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سمجھ سکے. چلیے اب آتے ہیں رکوع اور آیتوں کے عنوان پہ. رکوع نمبر 3 ہے, اس کا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. آیت نمبر 110, تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. سلیش ڈال کے آگے لکھ سکتے ہیں, شہادت حق کا فریضہ انجام دو. آیت نمبر 111, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آیت نمبر 112, ان کو کہیں جگہ نہ ملے گی. آیت نمبر 113 یعنی 113, سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں. آیت 114, 114, اہل کتاب کے صالحین کا گروہ. 115, تمہاری ناقدری نہ کی جائے گی. آیت 116, مال اور اولاد آگ سے نہ بچا سکیں گے. آیت 117, 117, نمائشی نیکیوں کا انجام. آیت نمبر 118, یہ تمہاری مت مار دیں گے. آیت 119, دل میں بغض زبان پہ ہائے. بائے. اور آیت 120, ان کے شر سے کیسے بچیں. جی الحمدللہ یہ بھی پورا ہوا. آپ تلاوت سنتے ہیں اسی رکوع کی. اور